حديث يا أسماء بنت أبو بكر رضي الله تعالى عنهما بيغا خامن نيو نيك صحيح مانم صحيح امام البخاري وصحيح امام مسلم رحمه الله عليهما غا خامن يننت بي صلى الله عليه وسلم دا فوخنا نانكو رخص مان تحت وقت ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه مانم بلغي سي جولي مون نانكو خوس نانكو فتي اك ندخ tayit nang ko lenkaleek ndox maam nga raxas ko mu na summa top nak to salli fi ngey dogu julli ci mom niki nonu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank itam manam deret ji nga xamantene mom deret manam jor ngel la manam istihada nga xamne deret di nit jigen di day gis deret rek te deret lu upp limu ko daan gis manam lu upp limi li ñuy mëna gis mbeur bu boba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dedet manam ne ko rek nanga ko bu bo waré julli mune nanga raxas deret ji manam yoy yep day tektale ne kon lolu dañu wara raxas deret ji bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna tektale mom moy hadithu bi nga xamantene moy hadithu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne tamen mi ngi ci ñaari sahihi manam sahihi Imam al-Bukhari ak sahihi Imam Muslim rahmatullahi alayhima bi nga xamantene ci la rombe bameli mune amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl amma dal kenn ci ñom nak li tax ñukoy mbugal ci bammel bi moy daanul moy tandiko saw manam kon lolu limi tektale manam moy daanul moy tandiko saw di dal ci kaw yeri su daan julli manam bu ko defé mu julle ko ku boba julli bi dotul baxate yoy yep kon day tektale ci anam gu leer keni manam kon lolu manam dafa manam ak tamit sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran ne wasiyabaka fatahhir warrijza fahjur manam wasiyabaka sayyir fatahhir nang ko labal warrijza sobe bi nak fahjur nang ko gaday té lool sik nekul ci né lool dañ ko wax ndax dindi sobe mom fenn rek lañ ko soxla dindi sobe fenn kessé lañ ko soxla mom moy julli buñu waré julli kon nak boowa limi tektélé moy képp ko xamanténé da fay julli té julli walé ak sobe kok kon julliem baaxul té dafa wara reprendre dafa wara baamu mbir mi abadan maliki rahmatullahi alayhi am mbolo ci ñom bu juk daal wuy d'accord nañu ak yeen waye na fekk nak nako fataliku ba fa man nako dindi té lolu bok na ci li nga xamantene mom moko tektale moy hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih imam al-bukhari ak sunan imam ahmad musnad imam ahmad rahmatullahi alayhima munay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yefiru makkay dañu yoron ben baqku gellem bo xamantene dañ ko jëlon denj ko ay fan ñetti fan nga xamantene dafa dem bu neub ba yaq complètement ñu daal dem manam fekk yerente bi sallallahu alaihi wasallam di julli sujjot ñu daal koy xar ci kawam daal ko koy tour wa te yerente bi sallallahu alaihi wasallam mu continue julle ba bare ñu ne loolu kon limi tek la moy xamna ni buy julli manam mu li mom mënu ko dindi lool motax mu daal yeggene jullem bokku na ci li nga xamantene itam mom mo koy tektale manam mom moy hadith bi nek ci sunan yi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bolo ci sahaba ay radiyallahu anhum netali nagn ko bokku na ci abu hurayra bokku na ci anas ibn malik ak yeneene sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ak dal dafa julli ak dalami manam bi mu day julli ak dalami ñu jekki jekki rek mu daal jekki jekki simbi dalami ñi ci dess ñepp tam simi dal yi biñu simé sen dal yi bi mu tourné dal di gis di ñepp dañu simi sen dal yi mu né ñu laaj ko yenenbi sallallahu mu laaj né lutax ngeen simi sen dal ñu né ko ah ñun kat dañu gis ñu dal di simi sen dal ñun tamit ñu dal di simi suñu dal mu dal né len waaw ah lutax nak moy jibril alayhi salam mom mo ñew né ma do nga simi manam mom mo ñew ne ma simil say sa dal bi dafa amé sobe neena mu daldi simmi sama dal motax mu simmi ko legi simmi gogou mu ko simmi nak manam mu daldi continue di julli ak mom continue di julli ak mom legi nak lolu limi tektale hadith bobu donte mu amna ay borom xam xam rahmatullah alayhim yo xamantene wax nañ dañuy wax nan hadith bi desena wer waye li nga xamantene mom la mbolo ci borom xam xam tamit rahmatullah alayhim wirul manam mbolo ci borom xam tam rahmatullah alayhim wirul nañ hadith bi ku melni ibn hibban ku melni al hakim ku melni ibn khuzaimah rahmatullah ala al jami' ni kon nak manam li nga xamantene mom lañu mëna wax moy hadith bobu lu gëna neew liñ mëna am ci mom moy hadith bi hasan la manam te mu def nakoy jëfëndiko manam bu boba ñu ne hadith bobu day tektal la ci anam gu leer ci ne kon ki nga xam ñu ne yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi tambale julli xamul woon ni sobe mi ngi ci mom kon ak fataliku amu fi waye bam ko mëne dindi rek da ka daal di dindi yoy nak mu am yeneeni masala yo xamantene dañ ci aju ci yo xam ci masalan sumay julli manam suma yoré sobé ba paré war ci war dindi war ko dindi manam masalan bu boba ni may def bu boba ñaari possibilité mom mo am mom moy bu mo mëne dindi sobé bi fekk suma koy dindi sobé bi mi ngi ci sama ko mi ngi ci wa wa sobé bi mën na ko dindi manam mën na dindi masalan ci yéré bi la nek moy dul yéré bi suma ko simmi mën na ko simmi té duma moy penk bi duma moy qibla bi manam nima djublo won ci qibla bi duma ko moy té itam duma changer position bi ma nekkon ci bi may julli masalan su fekente ne mou may fekk may ruko manam du soxla may seuk may tok wala du soxla may djuga taxaw pour meun ko dindi wala su fekke ma taxaw masalan du soxla may tok pour meun ko dindi ak yu demé nek non boba meun na ko dindi niki non bu fekente ne masalan tam ndox bi mako wara meuna dindé comme tay par exemple bu dé meun na simi yéré bi mom bobu leunt du ci am wala su fekente ne meunuma simi yéré bi nak manam bu boba ndax suma ko simé sama awray day feñ kon bu boba sama julli tamit day daal yaq bu boba dañuy sét su fekente ne meun nako raxas té duma moy qibla bi té duma changer position bu boba ma daal koy raxas amna su fekente ne nak lool bu boba damay dox dem raxas ko du yaq sama julli parce que dox gogou da fay défar sama julli comme ni nga xamanté manam ci dox la ci luy défar julli comme ni nga xamanté nonu la nekké mazhabu manam maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim lolu kon bu boba nonu la koy dindé voilà ala kulli hal amma su fekkenté nak masalan manam kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa simi dal yi dal di continuer jullem ñu né le fait que mu tambali julli gi parti bobu nga xamantene mom la tambale julli gi su fekkontene ak ñaka ak xol xamne rek ndekiti musna julle ak sobe moy tax julli yoy mo war ko baamu wat te kon bu fekkontene masalan ñaka fatlu ko gi du ci charte kon bu boba ñu ne kon bu boba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day dag julli gi reprendre ko way le fait que mu tambali won julli gi ba ci digg bi mu dogu ci midal yi lolu limi tektela moy day tektela ci anam gu leer ci ne kon manam fatlikou gi manam charte la insha te lolu mo gëna depo tamit ak ruhu sharia manam fatlikou gi ak man gi te lolu moy li gëna depo ak ruhu sharia ndax lan ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne sama xet yu yekiti nañ ci khalima ñet moy an nisyan faté hein wal khata al khata wal nisyan wa mastukrihu alayhi manam al khata moy djum wal nisyan ak fatte wa mastukrihu alayhi ak lepp lo xamne dañ len ci forcer donte forcer gi amna ay tekantal yo xamantene yu ci borom xam xam yu wax la rahmatullahi alayhim kon lolu day tektale itam kon ci anam gu leer ci ne manam lolu charte la ci manam ndax lolu mom moy ruhu sharia amma li nga xamantene kon manam mom moy li borom yenen borom xam xam maliki rahmatullah alayhim wax ñom dañ ne lolu ñun yeen seen dalil yoy day tekte lene kon manam yoy du chart manam ñom comprendre dañ ni le fait que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mënon na dag juulem bi nga xamantene mom lañ ko mom lañ touré won ci mom baxu gellem gogo niki nonu itam manam bu fekkontene fatlikou gi day yaq julli gi kon bu boba ñak manam ñak fatlikou manam bu doon dafa war konontone yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna lenen lo xamantene da fay tektelene manam batay fatlikou gi manam keni ñak manam dindi sobe gi ci jamono ji nga xamne mom ngay julli du farata ñu ne bok na ci li nga xamantene itam mom moko tektele moy yeen seen aya bobu ngeen wax wasiya bako fatahir war rujza fahjur lolu xol mo taxone ñuy wax ndax jamono joju julli waccagul won bu wawa yeenen borom xam xam itam rahmatullah alayhim dañ wax ne ahan kay julli waccol na ci yeenen tibbi sallallahu alayhi wasallam particulièrement waye nak lolu batay ay woute la yo xamantene borom xam xam rahimahumullahu ta'ala woute nañ ko ci tafsiru aya bobu bok na ci li nga xamantene itam ñom lañu tektelo ñom ñu ne amma hadith bi nga xamantene mom moy hadithu ki nga ne mom mo touron ndox ci jak manam mom la moy hadith ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene manam da fay wax ki ne kenn ki nga xamne dañ koy bëggal da daan moy daanul moy tan diko saw ñu ne bobu mom moy daanul moy tan diko saw tekki wul na da daan dal ci yiri muy julli wala ak mom limi tekki rek mom moy saw bi da daan genné ci mom fekk ba tax daanul am jak bu muy julli te al istibra lool mom farata la kon ñom ñu ne tamit kon lool boowa sax doto ko tektelet ñu ne tamit bokku ñu ne itam te bokku na ci li nga xamne mom mo koy gëna tektel moy hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nek ci musnad imam ahmad rahmahullahu ak yeneen téré ya aisha radiyallahu anha ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la doon waji genn aduna ci febaram bobu dafa am ay mbo manam dafa am ben kaw kaw bu ñew daal di gis ci yere yenente bi sallallahu alayhi wasallam daniko hadha daniko hadhihi lum'atun min damin manam li day ak denir la ci deret bu daal di koy gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy teeni daal di koy jox ya aisha radiyallahu anha ne ko raxasal mako mu raxas ko te yaay aisha radhiyallahu anha neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yiri bobu lu do julle jamono jodu ñu ne kon nak te wax te metti wuñu ben yonne baamu wat na julli gi ñu ne kon nak loolu limi tektele mom moy kon dindi sobe bu du farata ala kulli hal motax nak maliki rahmatullahi alayhi wute ci ñom ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañu mëna gis moy ni maliki wax ci sen global mom moy li gëna deugul inshallah waye nak li nga xamantene manam moy wute bi am ci sen bir kokku mom wute bobu nga xamantene mom lañu am ci sen bir rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom mo gëna sam ci julit te moy li gëna deugër moy wax ju jikko ci moy ne farata la ci and ak fateliko ak man te comme su fekkentene dañ ko sop rek manam nga baamu wat ci waxtu su fekke fateliko nga ko lolu kon bu wa hadith ye tamit nga xamne mom lañu ci dess wax lolu tamit batay day deugër manam day batay day nek lay pour ñom nga xamne dañ ni farata la waye and ak fateliko aku man meuna dindi wala niki nonu itam te lolou mom moy li tax ñom Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daali julli ak sen dereet yi waaw yoy mom motax ak yeneen ak yu mel non kon nak ala kulli halin lolou manam kon day tektele kon ci manam kon masala bobu lolou moy li nga xamne mom moy li ci gëna deugar insha Allah taala mu am nak ay mbir yo xamantene manam yoy nak manam ak sobew ak dimbi ci sobe du nek lo manam mu am ay mbir yo xamantene ak dimbi ci sobe la ci manam ci yoy rek lay aju mom moy yaramu nit ki ak yereem ak place bi muy julle wa bu fekkentene yereem la nak mom kokku mom comme niko xamantene non lañ ko waxe sank niko wasiya bako fatahir se yere yi nango labal ak hadith asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma bobu non nga xamne mom lañu tuddon sank bim nan dam na nga raxase manam nim ko waxe won nako raxase li nga xamne mom moy deretu mbeureugam ak yenen ak yenen ak hadith abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma yoy yep de manam ci kaw manam ci ñi nga xamantene ñom dañu nekkon ci bammel bi kenn ki ñuko don bugal ndax daanul mo dindi ko sobe yoy yep day tek telecom ci anam gu leer ci ne yere mom dañ ko wara setal amma su fekenteene li nga xamantene manam mom moy beurep bi mom moy hadithu kawkaw bi moko tektale hadithu kawkaw bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadithu kawkaw bi ne nañ tour ndox ci jakkal manam ci jakkal ji fimu nek manam kon mom moy place biñu julle dafa wara lap waye nak mu am leral fofu moy su fekenteene ye manam sijada bi masala dama sobe dafa nek ni mu jël sijada bi lal ko ci kaw te sijada bi sobe bi du ko toyal bo wa mën na julli ci kaw wa wala bok muy julli ci benn sijada bo xamantene masalan benen chat manam mën na julli te duma dal sobe bi boowa tamit sobe bi boowa tamit sobe wul wala lolou yep du kon manam lolou lu mata bayyi xel la benen mbir bi nga xamantene manam mom moy tamit li nga xamantene mom mo mata leral fofu itam ci walu manam li nga xamne mom moy tektale ne yaram bi mom dañ ko wara raxas mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith Ali ibn Abi Talib bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk ci buntu bi ndax daf ni ko nga raxas safaka ndax lan sobe bi daf ci tak niki nonu lolou motax ñu yonal ay tanchu ak yu demene ki nonu yoy yep kon day tektale ne yaram kon dañ ko wara dindi dañ ñu wara dindi sobe bi ci yoy kon yoy lay aju manam bu boba nak am yo xamantene dañ koy jéggelé comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won dinañ ko indi insha Allah ta'ala ci bir buntu bi ci hadith yi manam hadith Umm Qais bint Mihsan radiyallahu ta'ala anha ak hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yoy insha Allah ta'ala dañ ko ci gis manam li dal manam yi moy masala yi nga xamantene mom lañ doon bëmbëstalé manam mom lañ doon introduire li nga xamantene mom moy hadith bi sauf que mu am rek lo xamantene dañ koy leral manam mom moy amna mbir yo xamantene borom xam xam manam amna mbir yo xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wouté ci ne ndax munef na leena labal wala munefu leena labal way yoy insha Allah ta'ala dinañ ci ñew mu am nak benen den ci ñew ci bir hadith bi rawati na hadith bi nga xamantene mom moy hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nekkal hadithu kaw kaw bi insha Allah fof dinañu leral yan moy mbir yi nga xamantene mënef na leena labal ak yi nga xamne mënefu leena labal ak yi ndox bu sobe wo ana nan lañ koy labalé ak yu nga xamantene ñom ñoo ci aju yoy insha Allah ta'ala dinañ ci ñew amma li nga xamantene manam mom mo aju ci saw amna saw yo xamne dañ leen di balé ak yu ndul balé yu déme nek comme sawul xalé lire yoy borom xam xam rahmatullah alayhi tamit ak wuté ci aju yoy dinañ ci ñew insha Allah ta'ala ala kulli hal li nga xamantene tamit mom momata leral mom moy ciosanu mbiri al aslu fil ashya'i at tahara manam li nga xamne moy ciosanu mbiri moy dafa lap tay bu fekente ne ñaari borom xam xam rahmatullah alayhim manam ñaar ci borom xam xam rahmatullah alayhim dañu taxaw fi di wérante kenn ki ni nangam sobel ki ci dess ne dedet du sobe bu woba li nga xamantene mom lañuy wax buñ ne ku ñëk gi ana yow fa nga tek ne mbir mi du sobe bu woba da nan man bara'atul asli la ko tek manam ci ciosan ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya da ko wax na huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a yalla mom mo leen defalal li nekk ci kaw suuf yépp mbolam seen kon lolu day tektel ne ciosanu mbiri nek ci fi ci souf ci mom moy ne dafa lap ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñuko tagatal niki nonu ci asaman bim nan huwa alladhi sakhara Allahu alladhi sakhara lakumul bahra litajri al-fulka fihi bi amri wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu mune yalla mom mo len tagatal geejgi dadi wax yam ci aj ya ci aju dadi wax ne mo len tagatal itam lepp lo xamantene nek na ci asamani ak soufsi lepp nak mune jami'an bolam tan minu ci mum la tukke manam yoy nak yoy day tektale kon ci ne ciosanu mbiri moy dafa dagan te ciosanu mbiri moy daño lap manam kon bu boba koku day tektelo ci liñ wax bara'atul asliya moy ciosanu mbiri moy dafa lap kon ki ci dess nak lañ nan wayo anasa dalil bu boba mom mo wara indi dalil yu leer yo xamantene moy wanene nangam sobel sino ñeneen manam kon lolu manam lu mata baye xel la ci manam li nga xamantene mom mo aju ci walu lo xamantene sobe la ak lu dul sobe comme ni nga xamantene manam li ci gattal dal moy li nga xamne mom lañu indi won ngir introduire ko buntu bi insha Allah ta'ala yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu daal sharh hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci anam gi nga xamantene mom la gëna léré té itam mom la gëna mëdde manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yenké wal ñu ci manam xam xam bu leer ak wax jo xamantene wax ju deggu lay doon go xamantene day tukke ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala di leral sunna yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare top wax ju nga xamantene waxu borom xam xam yi la rahmatullahi alayhim wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا ما لا إله إلا ما رب لا إله إلا ما لا إله إلا ما رب Yeah. مسلما على الذي اجتباه الحمد لله وصلى الله مسلما على الذي اجتباه لابس الثوب العدل والإحسان وآله وصحبه الفرسان لا يفلح لابي بما أتاه سبحان ربنا الذي أعلاه أحد وادي مالك السلام صل على المفتاح يا علام صلي على المفتاح يا علام لا إله إلا الله لا إله قل يا الله جل جلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لن يجفلني لخلاق Yeah. عرفت ذنبا مخجلا حيرانا مرتجيا من عندك الغفران عرفت ذنبا مخجلا حيرانا مرتجيا من عندك الغفران شخصي الحاج مالك سنان قارفت ذنبا محجلا حيرانا مرتجيا من عندك الغفران قاربته وما الملاص ربي إلا إلى بابك يا مربي قضاؤك الماضي على العباد والحكم نافذ على السداد دعوت ربي القرب والوصولا واليمن والمفاز والقبول دعوت رب القرب والوصول واليمن والمفاز والقبول أزكى صلاة وسلام الله على الحبيب الخاتم الأواه أزكى صلاة أفوح السلام على الذي بشر بالختام على الذي بشر بالختام لا محمد رسول الله عليه السلام